राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला एकादशी तदनुसार दिनांक 13 नवंबर 1994 को दोपहर 3 बजे के करीब हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछने का मैं एक महात्मा का ही व्याख्यान सुने कि सबका सुने। अब सुनते जाओ सुनते सुनते जहां मन अटक जाए वहां ठहर जाओ। बस जबरदस्ती मत करो। कम इनका ही सुनेंगे और का नहीं सुनेंगे। ऐसे जबरदस्ती नहीं। ऐसे हो जाता है कि बस अब ये वो और का सुनना स्वाते ही नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है। वहां एक का ही सुनो। हमारा धन परमात्मा में सहज स्वभाव के लगने लगे। ये संबंध में गीता 6:15 को समझावे। तो इसमें समझाना क्या वैसी बात ऐसी है। स्वाभाविक भगवान में लगे छूटे ही नहीं। उसमें तो योगी युवजी सतम आत्मा नमराशी एकाग्र निराशी एकाग्र तथा निराशी परिग्रह सुच उदेश प्रतिष्ठा में श्री वास्तव महात्मा ने ऐसा आसन लगा उसन उद्योग में सुमंग आयुषयोग ऐसे स्थित हो जाए अपने समय बचित युग आशीर्द मत पर मेरे परायण हो जाए ऐसा बताया। तो मेरे परायण सर्वथा हो जाने के लिए अपने मन में जो सत्ता मान रखी है वे परमात्मा भी है संसार भी है अच्छे भी है बुरे भी है जगह जगह तो सत्ता मानने के लिए अनेक सत्ता मानने पर एक जगह मन नहीं लगता। एक ही सत्ता रह जाएगी एक वासुदेव सर्व और कुछ है ही नहीं। सत्ता एक ही है तो मन कहाँ जाएगा स्वभाव भी लग जाएगा। आपने सत्ता अनेक मान रखी एक जगह लग जाए ये होना संभव नहीं दिखता। एक जगह ऐसा लग जाता है। इसमें सावधानी कैसे हो बातों का सिंचाई कर रहा भूल मत जो चाहे कर रहा दो बात को भूल मत जा चाहे कर रहा दारायण की मौत गुरु जैसे भगवान ये मामूली बात है। खास बात मैंने बताई ये है। इसमें कोई आशंका हो तो पूछो। मानो आपकी मान्यता में जब तक अनेक सत्ता है अनेक का होनापन है ये बैठा है तब तक एक जगह मन स्वाभाविक लग जाए ये होगा नहीं। वो सत्ता ही दूसरी कुछ नहीं है। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कोई न है न हुआ न होगा न हो सकता है। ऐसा जब एक सत्ता ही बन जाएगी तो स्वाभाविक एक जगह दूस जाएगा कहने क्यों जाएगा ये बात। अगर संपूर्ण संसार परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील है ये कैसे फिर वासुदेव से कैसे होगा। तो आप कैसे हो आपका शरीर निरंतर बदलता है और आप निरंतर हो ये कैसे है आप कहते हो स्वप्न बालकपन में था वही आज मैं हूँ, तो आप तो वही हो और शरीर बदल गया, तो फिर आप कैसे सिद्ध हुए? जैसे आप हो और शरीर बदलता है, ऐसे ही संसार बदलता है, परमात्मा एक है, वो है वो के वही है। आप तो वही हो जो बालकपन में थे वही, और शरीर बदलता है, ऐसे परमात्मा वही है, संसार बदलता है। ये नमूना है संसार का। हमारा शरीर है ये उसका नक्शा है, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा होता है ऐसे। ये बात आती है समझ में? मैं वही हूँ और शरीर वह नहीं है, बदलता है। ऐसे परमात्मा वही है, संसार बदलता है, तो बदलता है, उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असता भावा न विद्यते। असत वस्तुओं की भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत्ता है उसका कभी अभाव विद्यमान नहीं है। वो भाव भाव ही अभाव ही अभाव है, तो अभाव होने पर भाव रूप तो एक ही रहेगा, तो भाव रूप उसका भी रहेगा। ये बात नहीं समझ रहा है, पूछो प्रश्न करो। मन विषयों की तरफ मन छोड़ दे तो भी बीच में रस बुद्धि रहती है, आकर्षण है, वो नहीं छूटता। तो आकर्षण परमात्मा के प्रति भी छूटता है, तो परमात्मा प्रति छूटता है, परमात्मा को संसार की तरह एक मान रखा है। ये कहते हैं एक कहावत है कि माँ की हरेक पर बैठ जाती है, माँ से कहीं बैठ जाती है, परंतु आगने खेले पर अंगार पर नहीं बैठती, बैठी तो उठती नहीं, बैठ जाए तो बैठ के धुआं ही उठे, वो नहीं उठेगी। ऐसे मन हरेक जगह जाता है, परमात्मा लगा नहीं, लग जाए तो धुआं ही उठेगा, खत्म ही हो जाएगा, वो नहीं उठेगा फिर। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता जी का एक आधा श्लोक, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, बहुत विलक्षण आधा श्लोक है। ये 16 अक्षर है, 16 अक्षरों में सब शास्त्र भरा हुआ है, सब ज्ञान भरा हुआ है, सब का सब 16 ही अक्षरों में, इतने विचित्र बात है। ना सतो विद्यते भाव, असत जो है परिवर्तनशील है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और सत अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, सद्वस्तु सदा ही विद्यमान स्वतः सिद्ध है। तो ये सब परिवर्तनशील है, इनसे ममता करेगा वो कभी सुखी नहीं होगा, क्योंकि ममता वास्तव में करने लायक है ही नहीं। ये सभी जा रहे हैं, निरंतर परिवर्तन है, कभी ये परिवर्तन न हो, ये परिवर्तन न हो तो अनर्थ हो जाए। बीज से वृक्ष न बने, माँ से पुत्र पैदा न हो, तो क्या दशा होगी? परिवर्तनशील संसार से तो सब काम चलता है, पर परिवर्तन न होगा तो तस्वीर हो जाएगी केवल, है जो भी है कोई, है जो भी। ये जितना ढंग ठीक है परिवर्तनशील से ही होता है, सब संसारिक बातें पारमार्थिक बातें सब परिवर्तन से। तो परिवर्तन क्या कह रहा है? परिवर्तन ये कह रहा है कि हमारे पर विश्वास मत करो। और अपरिवर्तनशील जो परमात्मा है वो क्या कह रहा है कि मेरे पर विश्वास करो, परिवर्तन से अपना संबंध मत जोड़ो। आप स्वयं अपरिवर्तनशील है, आपका शरीर परिवर्तनशील है, तो संसार को मैं मानना और मेरा मानना ये गलती है। ये परिवर्तन आपको बता रहा है, ये शिक्षा दे रहा है। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, आप तो स्वयं वही है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, पर वो शरीर वैसा नहीं है जैसा बालकपन में था। तो ये शिक्षा दे रहा है, जो हर समय रहता है वो आपका है, और जो हर समय नहीं रहता है वो आपका नहीं है। और जो हर समय था वो आपका है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, और आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा। भूल क्या हुई है, जो आपका नहीं है उसको तो आपने अपना मान लिया, और जो अपना है उसको आपने अपना नहीं माना, ये गलती हुई है। अपना कौन है? कुछ जो सबका है वो ही अपना है, और किसी का है किसी का नहीं है वो अपना नहीं है। आप कहते हो कि मेरी स्त्री है, तो आपकी स्त्री है और हक लगाते ना ऊपर, मेरी स्त्री है। तो आपकी स्त्री है वो किसी की बेटी भी है, और वो किसी की बहन भी है, और किसी की माँ भी है, किसी की दादी भी है, किसी की नानी भी है, किसी की मामी भी है, किसी की मौसी भी है। तो कितना गुण आप जानते ही हो, तो वो आपकी नहीं है, क्यों की है, किसी की और किसी की न हो वो आपकी हो ही नहीं सकती। आपकी वही वस्तु है जो सभी की है, सभी की होने से हमारी भी है। जो सभी की है वो सभी समय में है, किसी समय में और किसी समय में न हो वो किसी समय भी नहीं है, किसी को और किसी की नहीं, वो किसी की नहीं है। वो और कहीं है कहीं नहीं, वो कहीं नहीं है, है वो सब जगह है। क्या लगता है सर? किसी की और किसी की नहीं है, वो किसी की नहीं है, जिसकी है कह तो उसकी भी नहीं है। वो किसी की और किसी की नहीं, वो किसी की भी नहीं है, कहीं और कहीं नहीं, वो कहीं नहीं है, किसी समय है किसी समय नहीं, वो किसी समय भी नहीं है, वो जो नहीं नहीं है उसका। और है वो सभी का होता है, सभी जगह होता है, सब समय में होता है, ये सबका संबंध है, सबका सब कुछ है। तो सभी का वही है जो परमात्मा है, उस पर सबका हक लगता है। परमात्मा किसी के नाम ऐसा नहीं है, संतों का भी है, सज्जनों का है, दुष्टों का है, पापियों का है, पुण्यात्मा को है, नारकी जीवों का है, स्वर्गीय जीवों का है, वैकुंठ जीवों का है, महान पतन घोर नरक में भी वो है, वो सबका है। कोई जीव ऐसा ही पतित हो भगवान उसके भी है, वो भगवान का है। इखाल माता ही नहीं शंका पूर्ण, तो जो सभी का है वो ही सत है। ना सतो विद्य ना भाव विद्यते सत, उसका अभाव नहीं होता है। और जो सबका होता है, किसी का होता है किसी नहीं होता है, वो किसी का ही नहीं होता है, कभी नहीं होता। वो ना सतो विद्यते भाव, असत भाव नहीं, उसका भाव है ही नहीं। किसी को आप मान दे किसी का नहीं है, वो कैसे हो जाएगा? इस वास्ते उसको अपना मत मानो। वो अपनापन नहीं है, उसको अपना नहीं है, वो अपनी है ही नहीं वस्तु। इस वास्ते नाश तो भी देते बाबा, उसको अपना मत मानो। अपना वही है जो सबका है, पापी का भी है, पुण्यात्मा का भी है, अच्छे का भी है, मंदे का भी है, कम से कम अकल है, बड़े से बड़े अकल वाला का है, विद्वान का भी है, अविद्वान का भी है, सबका है। वो ऐसा नहीं, इसका होता है इसका नहीं होता है। समूहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेषी होती न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है, समोहम सर्वभूतेषु। और ये परिवर्तनशील वस्तु किसी की नहीं है, कभी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। आप तो वही रहते और ये बदलता है, वो आपका कैसे हुआ? शरीर आपका है तो इसको बदलने मत दो, है जो रखो इसको, चलता है बस आपका, तो चाहे तो इसको है जो कायम रखो, ऐसा अपना मत मानो। तो कायम तो रख नहीं सकते तो अपना नहीं माना, ये कर दो काम हो जाएगा ठीक। जो सदा नहीं रह सकता वो अपना नहीं है, एक विचार ही कर लो पक्का कि जो सबका नहीं है वो हमारा भी नहीं है, हमारा होने पर भी हमारा नहीं है वो। तो क्या करो, सेवा करो, जो अपना कहलाता है आप अपना मानते हो तो उसकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम दो, हित करो, सेवा करो। सेवा के लिए सब अपने हैं, माने कोई अपना नहीं है। जैसे एक मेला लगा, उस मेला में एक सिंह सेवक समुदाय गया सेवा करने के लिए मेला में, क्या कहते हैं उसको, स्वयं सेवक। तो स्वयं सेवक गया सेवा करने के लिए, तो वे सबके हैं, सबको ठीक करते हैं, पर किसी का ही नहीं है वो। सेवा करने के तो सबके हैं, अरे किसी कोई नहीं है। बीमार कोई हो जाता है तो ले जाते हैं, उनकी दवाई करते हैं, करते सभी जगह सब काम करेंगे, सेवा भी करेंगे, जल का, अन्न का, प्रत्यक्ष का, दवाई दवाई का सब प्रबंध करेंगे, मर्जा तो जला देंगे, पर रोग कोई नहीं। एक ब्राह्मण देवता थे, काशी से पढ़ करके एक पंडित आए और एक समय ठहरे शहर में कुछ व्याख्यान देने लगे, तो व्याख्यान बड़ा रोचक था उनका, और त्यागी थे वो और विद्वान थे और सबके हितैषी थे, तो सबका आकर्षण होता था, तो लोग बहुत सुनने को आए। तो राजा के पास खबर पहुंची कि एक बड़े अच्छे ब्राह्मण पंडित आए हैं काशी से पढ़ करके, बड़ी अच्छी व्याख्या सुनाते हैं, बड़ा सत्संग कराते हैं, वही कथा सुने। राजा जी ने कहा ठीक है, राजा जी सुने, राजा जी आकर्षित हो गए तो हमारे मेला में ले गए, कथा भाई सभी सुनो हमारे रहेगा, हम तो इनको अपने पास ही रखेंगे, बड़ा स्नेह हो गया आपस में, स्नेह हो गया। तो स्नेह होने पर मनुष्य अपनी चीज देता है कि ये आप भी लो, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप भी ब्याह कर लो। तो कहा ब्याह तो कर ले परंतु कोई लड़की की खोज करे तब ना, हमारे बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई कुटुंबी नहीं, पहले लड़की खोज करे तब ना ब्याह होगा। कि महाराज आप स्वीकार कर लो, लड़की खोज राज कर लेगा, अभी हम कर लेंगे, सब कर लेंगे, आप स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करे लड़की खोज करे, फिर सगाई में करनी पड़ेगी, वो सब राज हो जाएगा। कि सगाई मेरे पास ब्याह होगा तो ब्याह कोर्ट में भाई बंधु कोई नहीं, बारात में कौन जाएगा, बीवी का बाप कौन बनेगा, संबंधी कौन बनेगा, मतलब सब राज हो जाएगा। ये राजा जी तरफ से हमारी तरफ से हो जाएगा, सब बरात दूजी से भी, राजा जी खर्चा बहुत लगेगा। मैं जब आपसे कहता हूँ खर्चे के विचार करते हो, सब खर्चा राज से हो जाएगा। कहते देखो अभी तो चाहे जाए मैं रह जाता हूँ, ब्याह होने के बाद मैं कहीं नहीं रह सकता ऐसे, फिर घर चाहिएगा रहने के लिए, कहते बोले घर लाल से हो जाएगा। घर होता है वहां कम चीजें कम नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी दिन सैकड़ों हजारों चीजें होती है, तरह तरह की तैयारियां होती है, कितनी चाहिए एक घर में, कितनी सामग्री चाहिए, कैसे राज से हो जाएगा। कटाई हो जाएगी, छोरा छोरी होगा तो उसका पालन करना उसके लिए महाराज की काम होता है, वो कि महाराज से हो जाएगा। ऐसे करते करते कभी ऐसे तो हो जाएगा, परंतु थोड़ी चीज और कैसे काम जाए, कोई मांगने में कोई संबंधी भी आएगा, कुटुम्बी भी आएगा, ब्याह होगा तो हमारे परिवार वाले भी कोई आ जाएंगे, उनका सादर सत्कार करना, रहने का प्रबंध करेगा, और कहते महाराज आप स्वीकार करो तो सब राज से हो जाएगा, सभी राज से हो जाएगा। तो छोरा छोरी हो ब्याह शादी कैसी बात करते हो, कोई कमी नहीं है, आप स्वीकार मात्र कर दो तो छोरा छोरी भी शादी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तो जो वो कहते हैं जो सब कहते राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, राज से हो जाएगा, तो पंडित जी बोले कोई मर जाएगा तो रोएगा कौन, रोना तो आप ही पड़ेगा, रोना राज से कैसे होगा। तो देखो तुम हमारे मित्र होकर रोने का काम देते हो, और काम तो सब राज से होगा, रोगो आप ही राज हो जाएगा रोनेगा। तो राजन मेरे रोने का काम मत, वो तो मेरे को करना पड़ेगा, तो मित्र होकर रोने का काम देते हो, तो ये रोने का काम तो आप संबंध जोड़ो उसको करना पड़ेगा, और तो सब मदद कर देंगे दूसरे भी, बट दुख पड़ेगा इस समय महाराज दूसरा प्रबंध नहीं करेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, उसका सहायक कोई नहीं होगा, साथी कोई नहीं होगा। तो ये जितने संबंध जोड़ते हैं ऐसे ही होते हैं। एक कथा आती है महाराज अजकल, अज दशरथ जी के पिता थे, उनकी रानी थी इंदुमती, जिसके पुत्र दशरथ जी महाराज हुए, इंदुमती रानी थी, बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन की बात है, महाराजा घूम रहे थे, ये रवाज जहाँ होता है वहाँ बगीचा भी होता है, उसमें कोई बाहर का पुरुष जा नहीं सकता, वो रानियां है दासियां ही वही रहे वहाँ, अच्छा बगीचा बड़ी शौक। तो उसमें राजा और रानी घूम रहे थे, तो आकाश मार्ग में बाबा नारद कीर्तन करते हुए बैंड बजाते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो उसकी वीणा में एक पुष्पों की माला थी, माला टूट गई, वो टूट करके पड़ी इंदुमती के ऊपर, तो मर गई, वही मर गई। अब राजा बड़े शोक, अचानक मर जाए, बीमार करके मरना है तो उसका दुख इतना नहीं होता, अचानक मर जाएगा बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख हुआ, बड़ा संकट हुआ, बड़े शोक हुआ। तो वशिष्ठ जी महाराज थे उस समय भी, गुरु जी महाराज के समाचार पहुंचा, तो वशिष्ठ जी ने अपने एक शिष्य को भेजा कि तुम जाओ राजा को शांत बना दो, धीरज दो, ज्ञान दो, क्यों ज्ञान के प्रकाश में शोक दूर होता है, चिंता दूर होती है, समझाओ। तो वो महाराज गए, राजा से मिले, राजा ने कहा, तो उन्होंने कहा कि यावन तक उड़ते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावन तोष निकन्यन्ते हृदय शोक संगवा। ये मनुष्य को जो मन को प्यारा लेगा ऐसा संबंध जोड़ता है, ये चीज बढ़िया तो ये भी ले ले, ये बढ़िया तो ये भी ले ले, ये बढ़िया तो वे ले ले, अपने को अच्छा लगा उनको बटोरता है और ममता करता है, तो वो तो समझता है कि मेरे बहुत बढ़िया चीजें हो गई, इतना हमारे हो गए, परंतु इतना क्या हो गया, आवन तो से मन से संबंधान पूर्ते मन से प्रियान मन को प्यारे लगे ऐसे संबंध करता है, वे इतने ही शोक शंकु शोक के कीले हृदय में गढ़ते हैं, उसमें कोई निकल जाए तो बहुत ठीक, एक पीड़ तो मिटी, समझे। राजा तुम्हारी रानी एक खुला तो निकल गया ना, जीते हुए की चिंता करनी पड़ती है, गीता में गता सुन अगता सुन नान सोचती पंडिता, पंडित वो गता सुन मर गए उसके लिए भी चिंता नहीं करते, और अगता सुन जिसके मरा नहीं और उसकी भी चिंता नहीं करते। तो ये हमारे सामने प्रश्न आया कि महाराज मर गया उसकी चिंता करते हैं, और नहीं मर गया उसकी चिंता क्यों करते हैं, उसे शोक है ही नहीं, शोक शंकवा तावन दोष निकल नियंत्र हृदय ये शोक संगवा, शोक शंकु शोक का कीला करता है, तो जीते हुए की चिंता मरा शोक तो मरने वाला करते हैं, तो कोई मरने वाला का शोक तो करते हैं थोड़ा देर, जीने वाले का दूर जीने जितने होता है, इनका कटा लाओ, बर्फ लाओ, इनके भोजन लाओ, उसके रहने की जगह लाओ, बीमारी औषध लाओ, बैज लाओ, डॉक्टर लाओ, तो अगता सुगत आफत है। मर गया तो वही काम निबड़ गया। अब थोड़ी सिंह तो सब ठीक हो जाता है। चिंता तो ज्यादा जीते होने की है। आपको इतना पूछते हैं, कोई मर गया हो तो थोड़ा दिन चिंता होती है, थोड़ा देर दर्पण कर दिया, दो चार वर्ष निकले भूल जाते हैं, तो मरने की चिंता तो होती है थोड़ी, जीती चिंता उम्र भर। पंडिता पंडित हो, मर गए भी चिंता नहीं करते, जीने की भी चिंता नहीं करते। अर्जुन कहते जीने की चिंता हुई, ये मर जाएंगे महाराज, जिनके बिना याने जी विषा में इनको मार कम जीना भी नहीं चाहते, वे भाई बंधु कुटुंब मर जाएंगे। अब मरा एक ही नहीं है, चिंता होगी पहली, जीता नहीं तो हुई, मर जाता तो चिंता छूट जाती। चिंता ज्यादा जीते की होती है, मरने की चिंता थोड़ी होती है, या जीते हुई चिंता उम्र पर रहती। तो ये संबंधान मन से तावन तो से निकलते हृदय शोक संग, तो राजा को सांत्वना मेरी, ये खेल तो निकला कील गढ़ गई खेल में। तो लोग कहते मर गए तो हमारे तो बंद में बड़ी चोट लगी, और चोट निकल गई तो अब निर्वाले हो गए। एक माई थी महाराज, मैंने दर्शन किए बालक मन में उसके, मैंने दर्शन किए, कई बेटा हुए कई पोता हुए, तो एक तो हो गया साधु, दूसरे दे दिए बेटा मर गए, कई पोता भी मर गए, तो गई गंगा जी, गंगा जी सब उगाल दिया जाकर के पीछे अपने गांव में गंगा प्रसादी करते गंगेड़ा, तो गंगा प्रसाद किया, सब कुछ जिमा ठीक तरह से, फिर बैठ गई, बैठ बैठ के आज मैं निहाल हो गई, मारे जल में मैंने ही गंगा जी गाल दिया, उनका काम सब मैंने आपने ही कर दिया, बड़ा अच्छा हुआ, मौज होगी तो आनंद हो गया होगी, सब निबड़ गया काम उनका। अब जी रहे तो ब्याह करो, सगाई करो, ये करो, वो करो, लाओ करो। मैं दर्शन किया आज बहुत ठीक हो गया, हमारे तो पैदा हुए, हमने पाला, हमने ब्याह किया, अरे पोता भी हुआ, बेटा भी हुआ, अरे सब मर गए, अब काम सब निबड़ गया हमारे, अब कोई चिंता है फिक्र है, सब काम ठीक हो गए। कोई सही हुआ ऐसा तो समझदार तो कोई सही होता है, सब थोड़ी होते हैं। चंदन की चुटकी भली गाड़ो भलो न काठ, सतुर नर एक ही भलो मूर्ख बना दे साठ। थोड़े होते हैं, आज वोट का जमाना है, अर्थात मूर्खों का जमाना है, कि ज्यादा मूर्ख ही होते हैं, मूर्खों की प्रधानता, लंठ राजों की प्रधानता, एक ही वोट तो भेड़ चराने वाले का है, एक ही गांधी जी का है, एक वोट ये दशा है आज की। अंधेर नगरी अबूज राजा, चकमन भाती शकमन खाजा, एक साधु थे, तो वे चल चलते उस गांव में पहुंच गए, वहां पहुंच गए तो वहां पर राज सक्रमण सभी कुछ ही ले लो बोले, सक्रमण मिले सभी, तो लोगों के पास माल आवे तो बाबा जी, बाबा जी को मिले ही माल, तो आपके पास वो हमारा ही होता है, रखो लाओ संभालो आप, और खावे हम ठीक है ना। तो चेले ने कहा कि महाराज यहाँ बड़ा ठीक है यहाँ जाओ, तो गुरु जी ने कहा रे यहाँ ठीक नहीं है, कि महाराज मेरा मन तो यही रहने का है, तो देख रहे जब नहीं यहाँ पर मन कोई आफत पड़े तो मेरे को याद कर लेना। अरे जो अब खूब सत्संग होने लगे, माया भयान खूब आने लगा, बाबा जी सुनाने लगे, रह गए खूब मौज से, ऐसे मौज से रह गए, तो ये क्या घटना घटी कि चार चोर थे, वो चोरी करने हो गए, चोर नहीं करे वो तो भीतर से बाहर से भीत फोड़ी, भेंट फोड़ी जो बाहर माल निकालते भेंट गिर गई, गिर गई चारों मर गया, सूर मर गए, भेंट गिर गई, राज में खबर पहुंची चार सूर मर गए, तो सूर मर गए चारों क्यों मर गए, भेंट गिर गई थोड़ी थी नीचे गिर गए, मर गए चारों दब गए, तो किसने बनाई भेंट, किसकी थी वो, कि अमुक शेठ की, लाओ शेठ को ऐसा बनाते हो, फिर जल से आदमी मर गया, शेठ को बना पकड़ दिया, लाओ साहब आपकी भेंट ऐसी तुम बनाई जैसे चार आदमी मर गए। उसने कहा साहब भेंट मैंने थोड़ी बनाई है, भेंट तो राज होते हैं मिस्त्री वो बनाते हैं, तो उनको लाओ पकड़िया उनको, ये ऐसा इन्होंने बनाई, तो तुम वैसी भीत बनाते हो जिसमें मिर्ख मर जाए, चार मिर्ख मर गए, इस वास्ते तुम्हारे को कैद करेंगे नहीं तो मारेंगे फांसी देंगे। दूसरा मैं क्या करूं, मैं तो बनाने वाला था परंतु गारा लाकर जैसा दे वैसे ही मैं लगा दिया, गारा था ढीला, इस वास्ते पीड़ी बढ़ गई, तो गारा किसने लिया, कैसा ये गारा बनाने वाला अमुक मजदूर है, मजदूर बोलो तुम ऐसा गारा क्यों बनाया, तुम्हारे फांसी देंगे तुम्हारे, वो वैसा हमारे दोष नहीं है, हम तो क्या करें पानी लाते हैं गिरा देते हैं, तो पखाल लाकर मुंह खोल दी पानी आ गया, तो ऐसे वक्त बात ये हुई कि मैं उठ खोली पानी ली तो रिश्तियां जा रही थी, मेरी दृष्टि रिश्तियों पर तो पानी ज्यादा गिर गया, तो पानी गिराने वाले ने गिरा, मैं क्या करूं, मेरा तो दोष थोड़ा ही है, पानी गिरा गया, तुमने उसको मंगाया तुमने पानी क्यों गिराया, तो कहा साहब मैं गिरा रहा तो स्त्रियां जा रही थी, स्त्रियां उधर मेरी दृष्टि चली गई, उधर दृष्टि देखने लग गया जितने पानी ज्यादा गिर गया, तो बुलाओ स्त्रियों को फांसी दे, आदमी चार भर गए, कितना दर्द हो गया बताओ, स्त्रियों को बुलाया कि तुम वहां क्यों गई, ऐसी जाती हो जैसे आदमी मर गए चार, ऐसे एक संत आया उनके गए थे तो बोला बाबा जी अरे चार अब तुम्हारे को डर दिया गया, फांसी चढ़ाएंगे, चार आदमी मर गए तुम्हारे कारण से, अब बाबा जी किसको बतावे, तो शुरू हो गई अब बाबा जी फांसी का हुकुम, बाबा जी ने बढ़िया बताई है, तो गुरु जी ने कहा रे यहाँ रहना नहीं, रहना जा न्याय हो गए चाहिए, तो नगरी में न्याय यहाँ हो रो ही भले क्या है अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं वो शॉर्ट है राज्य का खलगुड़ एक भाव दुष्णारा ब्योरा नहीं नगरी में न्याय रोज भली रे राजिया गुड़ खड़े एक भाव कुड़ी वही भाव खड़ भी वही भाव ऐसा नगरी में न्याय तो रोई भली रे राजिया ठीक नहीं अब महाराज घबराए अब वो किसको बतावे मुश्किल हो गई तो पार्टी का हुआ हुक्म पासी का हुक्म बाबा जी को याद किया कि महाराज ने कहा तेरे आफत हुई आफत मेरे को याद कर लेना याद गए बाबा जी आ गए अरे बात क्या हुई कि महाराज फांसी का हुक्म हो गया हमारे लिए कैसे हुआ देव कथा सुना दी कि स्त्रियां कहाँ गई थी बाबा जी कहाँ गई थी बाबा जी को पकड़ो फांसी दो तो कोई बात नहीं थी मेरे को याद कर लिया अच्छा काम किया अब फांसी का हुक्म हुआ सा फांसी का हुक्म हुआ तो फांसी चढ़ने के समय दोनों गुरु से दोनों गए चेला तो कहे हूँ फांसी चढ़ूंगा गुरु जी कहे तू कैसे चढ़ेगा मैं चढ़ूंगा कि महाराज मेरे बोले फांसी का हुक्म आया तेरे लिए मैं गुरु हूँ पहला मेरा हुक्म लगता है तेरा लगता है मैं चढ़ूंगा वो कहते महाराज आपको कैसे लगेगा हुक्म मेरे को हुआ है मैं चढ़ूंगा राजा के पास पहुंचे महाराज गुरु शिला लड़ते हैं फांसी के लिए अब क्या किस हो सकता कैसे करें वो तो कहते मैं सवारी चढ़ूंगा राजा पहुंचे क्या बात है कैसे बात ये है गुरु जी कहते देखो सब आप न्याय कर दो राजा हो मैं गुरु हूँ पहला बारी मेरी होती है कि नहीं जो काम करो मैं बड़ा हूँ मेरी बारी होती है हाँ महाराज बात तो ठीक है चलो महाराज मेरी बात सुनो न्याय करो क्या कि देखो फांसी चढ़ने काम है तो चेले का है गुरु जी को फांसी बचाना काम चेले का है कि नहीं चेले का कर्तव्य है कि नहीं काम सा कर्तव्य है चेले का तो मैं चढ़ूंगा गुरु जी के जब मैं चढ़ूंगा राजा बोले तुम चढ़ने वाले कौन इस सारी चीज मैं फांसी मेरी द्वारी में चलो ये बात है तो फांसी चढ़ी अब जी कह देगा ये जो लोगों ने माल में मस्त फंस जाता है उसी दशा ये होती है कि यह माल अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है, माइयां खूब खिलाती है, देख नतीजा। ये बात में डिग्री पर न्याय रोई भले राजिया तो यह न्याय नहीं है, बात है राज तो नहीं है कुछ। पोपा भाई वो क्या है आता है कि वहाँ जो काम करते हो उसका दंड भोगना पड़ेगा, तो जमराज का काम पड़ेगा ना, पड़ेगा काम जूतों से तो तेरे मार जूतों से गुजारी घोड़ों से टूट जाएगी टाट, ऐसी दशा होगी वहाँ। इस बात की भाई ठीक चलो अच्छी तरह चलो तो अच्छी बात है। तो पोपा भाई के राज्य में एक न्याय आया, एक आदमी ने 100 रुपये दिए, तो 100 रुपया देते हैं कब दोगे, सकाती में जब हमारे बाजरा हो जाएगा, खेती पक जाएगी और जब बाजरा निकालते उस समय तुम्हारे को रुपया देते हैं, ठीक है सर। वो हो गया बाजरा, जब जाकर क्या लो बाजरा लाओ सा, क्या भाव दोगे, 10 पायली, पायली होती है वो मार्केट में मिलने की, 10 पायली रुपये का 10 पायली, तो कहना लाओ अब तो लो रुपये का 10 पायली मतलब धान सब दो लगा। तो मैंने उसने क्या किया कि बाली उल्टी कर दी, उल्टी पसर दी, क्या करता है कि क्या करता है, छोटी बड़ी जबान हुई नहीं थी, पायली की जबान होगी, 10 पायली 10 पायली 11 पायली ले लो, ज्यादा ज्यादा क्या है ले लो, तो ये ऐसा नहीं रहेंगे साहब, हम तो सुल्टी से लेंगे, तो हम तो उल्टी से देंगे साहब, लड़ाई हो गई। राज में गई बात के देखो साहब ये देता है, ये देता है ऊंधी पायली से, पायली उल्टी करके ऊपर चढ़े होते एक पायली या दूसरी दो पायली, हो सके तो हम तो एक सूखी सुल्टी पायली से ले, कहा कि तुम्हारे पहले जबान हुई थी क्या, सुल्टी उल्टी की पहले जबान हुई थी क्या, नारे जबान बिल्कुल नहीं हुई, पायली कही 10 पायली देना है तो 10 पायली हम तो उल्टी की लाएंगे, वो कहते तो कैसे लाएंगे, हम सुल्टी से लाएंगे। अच्छा ये हुआ, ऐसे करो तुम्हारी शुल्क गई तो लुटे गई, आधी पाली से दे दो, उल्टी पर कुछ दड़ा चढ़ता है ना, तो ये आधा पाड़े ना वैसा तेरी बात ही बाली गई, बिचला न्याय होता है ना 100-50 बीच का न्याय कर, ऐसा न्याय होता है क्या, ऐसा होगी तो ये दशा है आज की, वोट दे दो, वोट दे दो, हाँ साथ वोट दे दो। अभी मैंने सुनी बात कि ये परिवार नियोजन करना चाहिए, तो उस बात रिक्शा वोट भी ज्यादा आदमी रहा है, परिवार नियोजन का ज्यादा आदमी वोट है, इस वास्ते यही सिद्धों से परिवार नियोजन करना चाहिए। हित है अहित है दशा क्या होगी क्या नहीं होगी, हम दो हमारे दो, दो हम एक हमारे एक, लाख आदमी हो गए तो लाख आदमियों के दो हम दो दो तो लाख लाख नहीं गंतिया के तो नहीं, अरे नहीं तो ए, हम दो एक हमारे तो 50,000 ही हो ना, अरे दोबारा 25,000 फिर के 12,000 6,000 फिर 3,000 फिर 1,500 फिर 4,000 खत्म, हम दो एक हो जाए, ये न्याय ऐसा होना चाहिए जरूरी है, तो जरूरी होना चाहिए। हम कहते हैं क्या कर रहे हो आप, मानते नहीं, मैं बात चलाते हूँ तो कई विरोध करते हैं, स्वामी जी क्यों विरोध करते हो, कोई मानता तो है नहीं, अरे मानता है, मैं भजन करूँ सब भजन करते हैं क्या, हमारे तो एक आदत है, हम अपनी आदत बताते हैं, हमारे कहने का काम कह देंगे तुम सुनने का काम सुन दो, हम अपना काम करें तुम अपना काम करो, हम कहते भाई करो भजन करो, क्या तुम भी करो, हम भी करें पाठ करें, गीता का पाठ करो हम भी करें, आप भी करो नाम जप करें कीर्तन करें हम भी करें आप भी करो साथ में करो, तो साथ साथ तो कर लेते हैं, घर पर करो, घर पर मन कौन करेगा, घर पर नहीं जहाँ कीर्तन होता हो तो वहाँ लोग कहते हैं कीर्तन तो हम घर पर ही कर लेंगे, बातें सुने ख्याल की तो सुनने वाले यहाँ आए हैं, अब यहाँ ही बैठ कीर्तन करें तो कीर्तन तो घर पर ही कर लेंगे, इस बात क्या सुने उसे चल देते हैं, बस मैं काम सुनाओ सत्संग सुनाओ कीर्तन तो हम ही कर ले, घर पर करते नहीं है और कह देते टालने के लिए, ये आज की दशा है, अब क्या करें बताओ, ये मुश्किल हुई लोगों को, क्या सुगम है तो जल्दी मिलते क्यों नहीं, कठिन है तो हम कर सकते नहीं। कोई बताओ भी ऐसे योगाभ्यास करो, युक्त आहार विहार से युक्त से कर्मसु युक्त स्वप्ना उपोध से योग बहुत ही दुखा, सब संयम रखो, थोड़ा भोजन भी थोड़ा करो, कपड़े भी साधार निर्वाह थोड़ा करो, ऐसे अभ्यास करो योग का कि महाराज हम गृहस्थी हमारे से होता नहीं। कहते राम राम करो तुम, राम राम राम राम, ये तो छोरा ही करे, चट्टी फिरता ही करे, क्या राम राम क्या। अब सुगम बताओ तो ये बात, अरे कठिन बताओ तो अब क्या करे, हम तो आप फंस गए, क्या क्या बताओ बताओ। अब सुगम कहो तो आपको पसंद नहीं आता, कठिन कहो तो हम कर नहीं सकते, तो हम बीच की बात बताओ तो भी मानते नहीं, महाराज क्या कर, मन नहीं लगता। सुनते हैं बात तो ठीक लगती है पर तो काम में नहीं आती। अब इसका उदाहरण क्या पता, आप बताओ कौन सा न्याय करें। अब बात तो ठीक है पर तो आती नहीं, कर्म काम में नहीं आती, बात तो ठीक है, आप इस उपाय बताओ, इतने बैठे कोई तो बताओ भाई जिससे अपना काम चले, भजन ध्यान हो जाए। आपकी बात हमने मानी, हम भी फंस गए। फंस गए हमारी बात मानते तो फंसते नहीं। महाराज बता रहे हैं हम पढ़ते गीता और रामायण और सत्संग, आप बच्चों को कौन पढ़ाए, लगता ही नहीं मन वहाँ पर। और क्लास में जाते हैं ना तो खाली पीरियड में सत्संग करते हैं और भरे पीरियड में पढ़ा के आते हैं, तो जो सत्संग करते हैं लोगों को सुहाता ही नहीं है। और लोगों को सत्संग नहीं सुहाता है तो पढ़ाने का अपना काम ठीक करो। हम केवल सत्संग भजन की बात ही नहीं कहते हैं, हम घर की बात कहते हैं अच्छी तरह से। हमारे तो महाराज एक भाई थी, वो सत्संग में आई, वो विचार सागर पर जुड़ी गई, विचार साहब जी सुन गए, मैं बताया कि देवरानी जी से यूं करना चाहिए, नरद नहीं यूं करना चाहिए, सासु नहीं यूं करना चाहिए, स्वामी जी सासु नारायण जी बात करे, उसे चले गए। ये तो घर की बात करे, मैं सुनना ही कोई बात सुनावे, कोई शास्त्र की बात सिद्धांत की सुनावे, ये तो घर की बात, सासु बहु की बात कर रहे हैं। बोलो तो मेरी तो सब तरह बातें होती है, मैं केवल भजन की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो सासू बहू की बात भी कहता हूँ, गृहस्थों की बात ही कहता हूँ। महाराज लोग विचरित करे मेरी मेरी बातें सुन विचरित कर दे, बालक पढ़ने से साधु हो गया इनको क्या पता, ऐसा विचरित करे लोग। बात कहता हूँ जिसमें किताब होता है दूध पहले आता है, मानो भाई बाबा जी कोई ठाई बात हो लुगाई बात साधु तो विचरित करते हैं लोग। तो ब्याह सारी बात बताता हूँ और बताता हूँ, तो मेरी सुनी हुई है पुस्तक में पढ़ी हुई हो बता कह देता हूँ मैं। तो केवल भजन ध्यान की बात कहो तो आपको फंस गए हम। मैं केवल भजन ध्यान नहीं, मैं सब व्यवहार की बात कहता हूँ, व्यापार की बात कहता हूँ। व्यापार करो तो कैसे करो, व्यवहार करो तो कैसे करो, ब्याह करो तो कैसे करो। गीता की ऐसी विलक्षण शिक्षा है जिस विषय का वर्णन गीता में नहीं है वो बात में विख्यात गीता कह देगी। ये उपराड़ी होती है साहब की, ऐसी गीता में उपराड़ी बताई है जो किसी जगह लगा दो, स्वार्थ का त्याग कर हित की बुद्धि से, अपने स्वार्थ का कर्मने वाली कार से माँ फले सुख, माँ कर्म हेतु रू, कर्म के हेतु फल के हेतु मत बन, और फले सुख तो निवेद्य थे, फल में फंसे तो बन जाओगे। अब बोलो किसके बाद कोई काम करो आप, वही ज्ञान होगा वही उद्धार होगा जो भजन ध्यान करने वाला है वह उसका। 18वें अध्याय में 48वें श्लोक के बाद 49 और 50 यहाँ से चला प्रकरण 55 तक प्रकरण चलता है, तो उसमें महाराज सब त्याग दिया गया तो अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्नेह ऐसे करते गए, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेश भूतेषु फिर अहंकार बलम दर्पण काम को ऐसा कुछ त्याग कर दिया। ब्रह्म भूत प्रसन्न न सोचते एकदम ध्यान परो नित्यम वैराग्य उपासते ऐसे हो जाए वो फिर समस्त सर्वेश भूतेषु फिर मद भक्ति लभते परा, मेरी भक्ति परा भक्ति प्राप्त होती है, अरे भक्तिया माम अभी जानाती उस भक्ति से मेरे को जानता है, मैं जैसा हूँ जितना हूँ जान करके फिर मेरे में प्रवेश कर जाता है। ये बात बताई तो भाई लोग कहते ऐसे ध्यान ही बोलो मेरा कि दसवारा कैसे कर सकते है, सब ध्यान ही ऊपर आने रोटी कौन बना गया सब बड़े ध्यान करे, संसार काम कौन करे व्यापार कौन करे। तो भगवान ने फिर 56 से 66 तक का प्रकरण बताया। आप लोगों से कहना है कि भगवत गीता की जो टीका है साधक संजीवनी वो 56 से 66 तक आप पढ़ो, उसमें ऐसी बढ़िया बात बताई, सर्व कर्माण्य प्यार सदा कुर्वाणु, कर्म तो सगला जो कर्तव्य कर्म है, गृहस्थी का, साधु का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का, ब्रह्मचारी का, जो कर्म है सर्व कर्माणी, कर्म कोई बाकी मत छोड़ो, जो शास्त्र की आज्ञा दी है सर्व कर्माणी, अरे करना सदा करो, सदा करो, कभी करो नहीं करो नहीं, सदा सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो, सब काम करो, परंतु एक शर्त है भगवान की, सब काम धंधा आप करो, मत व्यपाश्रय, शरण मेरे हो जाओ, हो राम को नाम जब तुम राम जी के होकर करो सब काम, राम जी की प्रसन्नता के लिए करो, यद करो सी यद अश्ना सी यद जुहो सी ददा से यद यद तपस्या करो तत्पुरुषम मदर्पणम शुभा शुभ भले रे व मोक्ष से कर्म बंधन, तो आप पढ़ाने में फंसोगे नहीं, पढ़ाने के समय पढ़ाओ, घर का काम शुभ घर का काम करो, सुबह शाम सब कर, अपना समय विभाग कर दो, समय विभाग कर दो, कार्य विभाग कर दो, स्थान विभाग कर दो, परंतु भगवान के साथ विभाग मत करना, वो भगवान सदा एक है, और सब विभाग करो, एक विभाग मत करो, सब विभाग कर दो, कार्य होगा शांति में बना लो, कोई बाधा नहीं लगेगी, मैंने तो आपकी बात सुना दी, हमारी अब बाधा मिटो, आप बताओ आपकी बात कैसे रहेगी, तो हमारी बताओ, आपसे हमारे पूछा सर हम क्या करें बताओ, बढ़िया बतावा जो तुमसे होता नहीं, साधारण बातें हैं तो दाया आता नहीं, तो जो आप करते हो उसी में मैं बताता हूँ, जो काम करते हो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार और संसार की अपने समुदाय की मर्यादा के अनुसार करते हो, तो गीता में बताया है देवान भावयता नहीं ना, ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम आवश्यक, परम कल्याण की प्राप्त हो जाएगी, केवल एक ही बात है, ध्यान देखो सुनना है, कि हमने हमने बात निकाली है, ये फसाओ से निकलने के लिए खूब ध्यान दो, सभी अपने लिए न कर दूसरों के लिए करो सब काम, इदम ब्रह्मणे इदम ब्रह्मणे न मम बलिकेश्वर देव करते हो नहीं, न मम आता मैं नहीं देवताओं के लिए, ऐसे आप रसोई बनाओ मेरे लिए नहीं सबके लिए, सबके लिए बनाए बस जाओ अपने पास, मेरे लिए नहीं, ऐसे कोई काम करो मेरे लिए सबके लिए, ये ऐसी युक्ति बढ़िया है कल्याण करने वाली, और सब काम करो सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय रखो और सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख मा भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, और सबके मंगल ही मंगल होता हुए, किसी के भी दुख न हो, इस भावना से सबकी सेवा काम करो, तो सबकी सेवा काम करो तो सबकी सबकी पूर्ति हो जाएगी, राम महाराज जन्मे जब रामचंद्र जी महाराज तो जन्म में उत्सव हुआ, लोगों को सबके बड़ा आनंद हुआ, भगवान आते ही आनंद हो गया, सभी नदी निवास सब प्रसन्न हो गए, सब तो सर्वस्व दान दीन सबका, सब ने सर्वस्व दिया, जो पावा रखा नहीं था उसने भी नहीं रह गया, चौदह रह गए तो था वहां का वहीं रह गया, सबको दान दिया उसने भी सब दे दिया, उसने सर्वस्व दिया, अंत में क्या रहा जिसके पास जितना उतने सब तो मौज हो गया ना, दीना सब ने, अरे घाटा किसी नहीं लगा, ये युक्ति है कल्याण की, समझे सर्वस दिए दान दीन सबका, जो पावा रखा नहीं था उसे नहीं रखा, इस तरह से अपने परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्स्यत, परस्पर पूजन करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यत, परम कल्याण प्राप्त हो जाएगा, आप इन्हें करके देखो, इनको जहाँ जहाँ आपके संबंध है जहाँ जहाँ कार्य करते हो अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित काम करते रहो, करते ही रहो, लगे ही रहो, करती हो, सबकी सेवा करता है क्या वो भूखा रहेगा, सदावर्त देता है सब कोई भूखा रहेगा, जो माताएं रसोई बनाती है सब घर वालों को भोजन कराती है, क्या वो अकेली भूखी रहेगी? सब जो सब चाहेंगे कि ये भाई भोजन कर ले, सबको भोजन कराने वाले, सब आदमी उसको भोजन कराने वाले हो जाएंगे, आपस में दुख की थी बात बढ़िया हो गई। तो बड़े आदमी हुए हैं वे सबका हित करने वाले हुए हैं, सबका हित करने वालों का हित सभी करते हैं। एक आदमी अपना हित करे उतना हित नहीं होगा जितना सब आदमी हित चाहे, हित होगा कि नहीं बताओ? तो सबका हित चाहने से सबके सब आपके हित में लगेंगे तो आपका हित मुफ्त में हो जाएगा, तकलीफ किसी को नहीं होगी। हमने गांव में देखा है, हल भला हल खाता है ना, हल चलाने वास्ते गुड़ बाजरी की रोटी गुड़ घी डाल के चूर में बनाते हैं, वो देते हैं हल चलाने वाले को। एक साधु थे, एक माई के पास, एक माई ने कहा महाराज यही भोजन कर दो। अच्छा माई यही कर लेंगे, भाई क्या हम तो मुंह पीछे तो यही बैठ के भोजन कर लिया अपना। वो भाई बना रही थी भोजन, उसका एक लड़का तो बीमार पड़ा था और एक लड़का उसे खेत में हल चला रहा था, तो उसने रसोई बनाई, रसोई बना उसे राबड़ी बना दी, हथार पानी दरिया बना दिया, वो बना दिया, इधर रोटी चूर घी गुड़ गाल के रोटी बना दी। तो बाबा जी ने पूछा कि माई ये किसके लिए है? बाबा जी ये हमारे बेटा है, वो वहाँ गांव का हर चलाता है, तो उसके लिए ये दिया, ये बीमार, ये भी हमारा बेटा हमारा, कि तू माँ होकर विश्व करे हम नहीं खाएंगे तेरी रोटी, पक्ष बात करे बेटो में, एक में तो गुड़ देर सूरमा बनाकर घी में तरह तरह वो दे, अरे एक और राबड़ी दे, जगह में कोई नहीं ऐसी विषमता करती है, हम नहीं खाएंगे रोटी, बेटों में विषमता करे उसके हाथ की रोटी कौन खा, नहीं खाते। तो बाबा जी सोचो तो सही, अब एक कर तो गुड़ दे, इनको तो सूरमा दो घी बीमार पड़ा इसको, यार इसको राबड़ी दे, उसको राबड़ी पा दो, राबड़ी पी लेगा तो कैसे चलाएगा। ये क्षमता की बात सुनिए बाबा जी, क्षमता का अर्थ नहीं समझा, क्षमता का अर्थ है कि हित कैसा हो, सबका हित होना चाहिए, सबको सुख होना चाहिए, सब आराम है, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, अब सुखी होने की न्यारी न्यारी बात है, अब सुखी न्यारी न्यारी न्यारी न्यारी बातों से हो गए, एक श्री से कैसे हो जाएगा, एक श्री दे दो, पाओ पाओ सबको, पाओ पाओ दाल दे दो, पाओ पाओ दे दो, और पाओ पाओ कोई पचाई को सके नहीं, पाओ में किसी काम चले भी नहीं, ये भोजन दे दो, अक्षमता होगी, क्या क्षमता है अधिकार की। वैद्य जी के पास में जाओ तो वैद्य जी की इससे भी दवाई देगा सबको, 10 रुपए उनको ये दो, 10-15 जाओ उसको ये दो, देगी दवाई चलेगी, भाई न्यारी न्यारी दवाई है, जैसा रोगी है वैसा वो है क्षमता, ये नहीं कि इसी से देगा सबको, आज तो इस चीज को शुरू कर दिया, अब जो आवे उसको इसी देंगे, क्षमता होगी, ये क्षमता नहीं अन्याय हो जाएगा, ये आजकल की क्षमता है मेरा, तो ये क्षमता नहीं है। हित कैसे हो, अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये कसौटी लगा दो सब जगह चलेगी, सब काम अपना चलेगी, ये गीता ऐसी बात बताती है, जो सब लोग अपना काम में ले लो ठीक होगा। ये कृष्ण में कैसे रहे पुस्तक बहुत लोगों ने पसंद करी, थोड़े दिनों में लाखों प्रति छप गई, छप गई बात क्या, ये दो ही बात है उसमें, काम धंधा परिश्रम तो मिलो, आराम तो मिलो, यही बात, ये दो ही बात है उसमें, आप पढ़ देना, बहुत लोगों को पसंद करी है पुस्तक, बड़ी अच्छी है, बात इतनी आप कृष्ण कैसे रहे, हरो हरो।